To był trójkowy koncert zespołu Dabska, który w październiku 2016 roku nagrał Jacek Gładkowski. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Przed nami mocniejsze uderzenie. Usłyszymy koncert zespołu Lion Shepherd. Artyści kojarzeni ze światem rocka i metalu postanowili pokazać swoją fascynację muzyką etniczną i akustyczną. Słuchając koncertu, usłyszymy, jak Lion Shepherd łączy style world music, trance, wpływy bliskowschodnie, ale jest oczywiście rock i brzmienia progresywne. Zapraszam, Lion Shepherd w Trójce. Państwu, jesteśmy Lion Shepherd. Restless soul fly, oh. When they blow fly, things are done. So long.

Why so much time we need to realize the only thing that counts is what we leave behind. Henchman. my ear. Departed cotton boy, asking me to join the troop and go. Departed cotton boy, asking me to join the troop and go. Dziękujemy bardzo. Of fear, with sarcasm.

For the time will come when we become whom we always wanted to be. Divergent thoughts will disappear. Truth will only have one face. Choose your side as soon there will be no return.

Dziękujemy.

tearing me apart. Dziękujemy bardzo. Tradycję, że zawsze robimy sobie zdjęcie z publicznością. Zdjęcie? A to na trzy. Uwaga. Raz, dwa i trzy. Dziękujemy bardzo. Miłego wieczoru. To był koncert zespołu Lion Shepherd, nagrany w Trójce przez Jacka Gładkowskiego w 2017 roku. Koncerty i audycję przygotowała Zofia Sylwin, a retransmisję Magda Trzaska. Do usłyszenia.